görünür dağlar oysa yukarıdan bakan için küçük bir nokta. Şöyle bakınca sağıma soluma herkes ördü duvarlar arkasında. Şöyle bakınca sağıma soluma herkes ördü duvarlar arkasında. Karşıdan gördüğünün bir suret olduğunu anlıyor insan tanıştığında. Olduğu gibi değil, olmak istediği gibi davranıyor insan yalanlarında. 17 milyon olsun şehir, boş ver sen kaç metrekare yalnızlıktasın. Oynadın mutluluk oyunlarını, geç bir kalemde. İyi misin gerçekten, bana ondan haber ver. 17 milyon olsun şehir, boş ver sen kaç metrekare yalnızlıktasın. Oynadın mutluluk oyunlarını, karşıdan gördüğünün bir suret olduğunu anlıyor insan tanıştığında. Olduğu gibi değil, olmak istediği gibi davranıyor insan yalanlarında. 17 milyon olsun şehir, boş ver sen kaç metrekare yalnızlıktasın. Oynadın mutluluk oyunlarını, geç bir kalemde. İyi misin gerçekten, bana ondan haber ver. 17 milyon olsun şehir, boş ver sen kaç metrekare.